Gece gökte yıldızlarda dinleyen dertler anlı. Gece gökte yıldızlarda dinleyen dertler anlı. Yar değman kalmadı oynayın o. Bilmeyi anlar o mi? Bilmeyi anlar o mi? Nayin oma kurbani soy. Yar değman kalmadı oynayın o. Bilmeyi anlar o mi? Bilmeyi anlar o mi? Nayin oma kurbani soy. Nayin oma, nayin o, nayin oma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin oma, nayin o, nayin oma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Derdimi yazacağım da komar yapraklarına. Derdimi yazacağım da komar yapraklarına. Okurken aksın yaşlardan nayin o. Duysun yanaklarına, duysun yanaklarına. Nayin oma kurbani soy. Okurken aksın yaşlardan nayin o. Duysun yanaklarına, duysun yanaklarına. Nayin oma kurbani soy. Nayin oma, nayin o, nayin oma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Nayin oma, nayin o, nayin oma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani. Sevdalık ince marazda yakayı canım oze. Sevdalık ince marazda yakayı canım oze. Vazgeçersak eğer sadan nayin o. Doksunlar kanım oze, doksunlar kanım oze. Nayin oma kurbani soy. Vazgeçersak eğer sadan nayin o. Doksunlar kanımızı, doksunlar kanımızı. Nayin oma kurbani soy. Nayin oma, nayin o, nayin oma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim cani. Nayin oma, nayin o, nayin oma kurbani. Çatma kaşlarını da al vereyim bu cani.